Otac Parmenida Pejanovića, gospodin Dionizije Pejanović, crnogorski kraljevski poručnik, za koga se zbog izuzetne visine govorilo da ga niko ne može pogledati pravo u oči, pobjegao je 1926. godine iz Crne Gore. Pobuna pristalica starog kralja ugušena je na način koji je prevazilazio i zloslutna predviđanja najvatrenijih protivnika nove države i tuđeg kralja. Novopečenog emigranta već Uskrs 1927. godine zatiče u Buenos Airesu. Po svemu sudeći, tamo ga je pozvao blizak rođak, major Grigorije Zuber, nekadašnji pitomac Carske vojne akademije u Sankt Peterburgu. Zuber je iz domovine otišao još 1921. i našao odgovarajući angažman u argentinskim oružanim snagama. Imao je čin pukovnika i obavezu da poslom prilično učestalo putuje u Gran Chaco. GC, Gran Chaco ili CG, Crna Gora. Kao da mi je znak domovine suđen, veli Zuber svojoj ženi Jelisavi, rođenoj Krivokapić, oslonjen uz prašnjavo staklo prozora u prostranom kupeu, dok voz jednolično guta put prema resistenciji, vrelom gradu. Crnogorski oficiri bili su svuda, sem u svojoj umrloj državi, veoma cijenjeni. Eto, da imamo bar neku korist od svih onih talambasa uz koje su nas stranci proglašavali za posljednje žive Spartance, napisao je Zuber u jednom pismu s kraja 1926. koje će Dionizija Pejanovića zateći u Tangeru. Tu je upoznao nepredvidljivog Hrvata M, koji je tek počinjao ozbiljno da se bavi umjetninama i samomistifikacijama. Pa suludi Berber Tarik, koji mu je donosio hašiš i skupocjene knjige sa lascivnim gravurama, španski anarhisti i njihove pucnjave pijanke, francuski Makroji mornari, njemački revolucionar Boto Linke, njegova blamaža sa gospođicom SF, neuhvatljive arapske riječi, miris luke, Rus Genadi koji umire u sobi kurve Azize, njihovo ogavno cjenkanje, stopljeni dan i noć u svim sjećanjima na Tanger, grad koji drhti, vri, dahće i pulsira, baš kao da će eksplodirati već sljedećeg trena. I za 9 mjeseci nije sreo ni jednog Crnogorca. Bijaše to srećno izabran prostor za nekoga ko se očajnički pokušavao skloniti što dalje od crnogorskih emigrantskih krugova koji su se samourušavali u sobstvenoj pizmi, ali i intrigama, igricama novih vlastodržaca. U godinama koje će proživjeti u argentinskoj prijestolnici, u koju je dospio odista iz mrcvare nakon napornog dvomjesečnog putovanja norveškim brodom Kristijanije od Tangera do Montevidea, pokazat će se da nije bio bez talenta ni za poslovne poteze. Bivši kapetan jedne bivše države osjećao je duh budućeg vremena, reklo bi se. Dionizije Pejanović osnovao je jednu od prvih turističkih agencija u Južnoj Americi. Upravo tu, u prostorijama agencije Traveler u Jevrejskoj ulici, zapazio je 1937. smjernu Poljakinju ili poljsku Jevrejku koja je radila na ugovaranju posjete iz Poljske, Čehoslovačke, novih baltičkih država i uopšte prostora centralne Europe. Pored toga, agencija je radila i na posredovanju u udajama naslijepo pristojnih djevojaka, uglavnom iz slovenskih zemalja i Rusije, koje su onda posredstvom Travelera naravno dolazile u Argentinu svojim još neviđenim muževima. To je također bio unosan posao u zemlji sa hroničnim manjkom žena, gdje je i glavna nacionalna igra, uzbudljivi tango, nastala kao lascivni ples dva muška partnera u jednoj živopisnoj četvrti urugvajskih i italijanskih doseljenika. Ona, 24-godišnja plavuša dostojanstvenog stava i krhke građe Livijana Borovski, nakon 7 dana postaje gospođa 35-godišnjeg Dionizija Pejanovića, razboritog i čutljivog, iako je već sasvim dobro govorio španski, zapravo njegovu ovdašnju varijantu. Naredne godine nanijeće još nekoliko interesantnih zbitija u život ovog preduzimljivog emigranta i njegove supruge. A za ovu priču je važno da godine 1939. bila je to lijepa godina u Argentini, dok se Europa spremala za eksploziju. Dionizije upoznaje poljskog pisca Witolda Gombrowicza, koji dolazi na odmor u Argentinu, baš posredstvom agencije Traveler. No, kako ga tu zatiče njemački napad na Poljsku, početak drugog velikog rata, ispostavit će se Gombrović ostaje u Buenos Airesu do svoje smrti 1969. godine. Agencija Traveler više je puta novčanim prilozima pomogla ovog ironičnog velikana moderne književnosti koji je uvijek na radnom stolu držao kalendar sa znakom agencije. Tako analitičan, a tako vedar, govorio je Dionizio o njemu začuđen takvim spojem. On je znao da se ne može biti analitičan i vedar. Svaki dublji uvid lišava nas vedrine. Veselost je privilegija odsustva znanja, kazao je Zuberu povodom Gombrovića na večeri sa Marčelom, koji je volio da sluša njihove priče o staroj domovini. Zuber mu je jednom kazao, znaš, Leopoldo piše roman o ovom gradu. I ono najvažnije, Livijana je 12. jula 1941. rodila njihovog sina. Gombrović mu je dao ime. Pejanoviću, Zuber mi je sve razjasnio. Vi ste grčke vjere, kazao mi je. Ipak upitno izgovara Vitold dok sjede u kafeu Mendoza. Zuber pije konjak, Vitold želi nazdraviti španskim crnim vinom. Da, kaže Pejanović. Neka onda bude Parmenid, kazao je odmah Poljak, lisičijeg pogleda. To je najplemenitiji grčki izdanak. Onda podiže čašu i kaže. Za Livijanu i vašeg sina, argentinskog crnogorca Parmenida Pejanovića i za Poljsku. I za Crnu Goru, koje više nema, dodaje Zuber. Nevoljno, s obzirom na povod njihovog okupljanja, nije smatrao umjesnim da takvim podsjećanjima kvari raspoloženje svog prijatelja. I za Crnu Goru, ipak kaže Dionizije, ne može biti da je nema dok je nas dvojice. Dok ima ko da je izgovori, ima je. To mi se sviđa, kaže Gombrović i opet nazdravlja svojoj sunarodnici i njenom potomstvu. U najkraćem, Parmenid je odrastao uz povremene susrete i svakodnevne priče o Gombroviću.